कौवा चला मैना की चाल। एक थी मैना, एक था कौवा, वह था मूरख। एक रोज उसने मैना की चाल चलने का फैसला किया। उस रोज मैना स्नान कर बरगद की शाख पर बैठी। ऊपर देखा तो आंखों में काजल, नीचे देखा तो पांव में पायल, गड्ढे में हाथ डाला तो अंगूठी मिली, कोटर में हाथ डाला तो सोना मिला, रेत में डाला तो मोती मिले, चौपाल पर गई तो बग्घी मिली। दूसरे रोज कौवा भी स्नान कर बूल की शाख पर बैठा, लेकिन चोच में थोड़ा मैला रह गया था, इसलिए ऊपर देखा तो एक आंख फूटी, नीचे देखा तो एक टांग टूटी, गड्ढे में हाथ डाला तो बिच्छू ने काटा, कोटर में हाथ डाला तो सांप ने उसे डस लिया, रेत में हाथ डाला तो कीकड़े ने झपट्टा मारा, चौपाल पर गया तो उसकी खटिया खड़ी हो गई।